te cicira, neko sija ova reče koji je mozak. Cicija je kao zmija i prija i godi tvojim mislima, tvojim glavi. U tome, dozvo, ona sam čudnu stvar pravi, ali čuo samo tebe da hoćeš, više da znaš, zato napredi, tvoj um je izvori, ti se moraš, moraš da shvatiš, pratiš i pratiš naš princip i na šta te sad moraš, da primano tiše veliki narod bez, ti ćemo sad kroz time, a kod na jednog dana, možda se i prime, prime, nas na kraju pišemo, svašta, razne nebulose koje stvara naša mašta, pa koga oni hoće, odaru da nas stave, jer znaju da tima možemo doći glave, pa koga ova grupa hoće smrdove te da obori, digne atmosferu i ošte putilo se stvori. Soma da pokole, miriju se, siva e, siva e. Naša grupa ima status, isti kao igra, naše oružje je olovka i komad papira, zato kodite nas brate, ne već crni i beli, jer bez vama smo rekli sve ono što smo htjeli, budi lud, baš kao zemlje svijetke, oni su naš moto, oni su naš tim, house of pain, uprljavi, zao, čaparao, čaparao. Zato slušaj, dobro šta poručujemo sada, dobro čuli, uši nemiru duši tvoje vlada, znaj da strada, svako ko ne si kao mi, probaj ako hoćeš, ali strada ćeš i ti, jer muzika, ova prodaja nima u tvojoj glavi, i ova nebuloza neka neku radi i davi, za krvo te mozak ispira, ulazi u proces i ne da ti umira. Soma da pokale ti kriju se, siva je, siva je, soma da pokale ti kriju se, jedna kakav še do prelika. Čuo si sve što treba da bude ti jasno, ako nisi zatro opet reći ćemo glasno. Sija, reč koja ti govori sve, a ne znači ništa tako neko vidimo se. Da, vidimo se mi iako imaš problema i tebe nema, jer treba dobro da znaš da ovo nije igra dečja. Sada zavitam na pravi atmosferu pravu i kuliraj u timu koji ti opseta glavu. Prepusti se toj glavi i nek stalno se u tepu pas udara u glavu. Još uvijek čuješ trku, a ritam i dalje teče i nikako da stane, kobno utiče na tebe. Obrojava ti dane, a sad isteklo je vreme. Ponestalo brate rima, ali u glavama našim još previše toga ima.